PSR, zwykłe życie, obserwator widz. Jak każdy chce człowiek swoim życiem żyć. W głowie cały czas wena, a tam w bramie rządzi Helena. Samo unicestwienia, niezła moda. Jak długo tam pogra, kiedy skończy się program. Wynalazki, tym podobne szczegóły. 10 lat dziecko wpierdala piguły. Na ulicy ślepe muły, tym se umysły zatruły. Plemia, życie, obserwator widz. Ludzie chcą mieć wiele, nie robiąc nic. To codzienny szkic, przypatrz się uważnie, bo mogę się różnić od tego, za którego masz mnie. Do przodu rozważnie, razem z wami dwoma. Zawsze warto spróbować, nawet gdy szansa jest znikoma. To stroma ścieżka życia, po której trzeba. Zwykły obserwator, zwykły wyjadacz chleba. Hamas, życia, obserwator widz. To czysta prawda, nie żaden pit. Nie da ci nic, ta obserwacja, ta sytuacja to czyste szaleństwo. Siedzieć w domu, obserwować za żaluzji. Patrz się widz domu, by nie nabawić się kontuzji. To nie dla mnie, wie ten kto zna mnie. Tak, wie ten kto zna mnie. Jestem nastawiony bardzo, bardzo anty. Gdy powodem dzwona są pijane policjanty. Co się szykuje, wychodzi się legitymuje. Oficer dyżurny, dla mnie debil wtórny. Swoje robimy, więc róbmy. PHP SF, kolejna premiera. Nagranie, które tą płytę otwiera. Tak, nad głową niebo, pod nogami ziemia. Robię swoje, co z tego, że nie każdy docenia. Ktoś ma ułatwienia, to jego fart. Nie pytaj o nic więcej, nie zaglądaj mi do kart. Żyję z dnia na dzień, albo dniem, różnie bywa. Problemów przybywa, świat swoje ukrywa. Jedna morda fałszywa, a druga szczerości pełna. Tak to wygląda, obserwacja zupełna. Obserwacje, ludzie z życia robią dewastacje. Skomplikowane kombinacje ludzkich losów. Mrówki pośród kolosów, cały czas to oni. Walka o pozycję, kto kogo dogoni. Co się dalej stanie, teraz ty Gracjanie. Teraz ty Gracjanie. To proste, obserwacje są przeprowadzane. Ostre przejścia z góry namierzane. Z góry wszystko ukartowane zostało. Źle się stało, wiesz o tym. Zostajesz namierzony, osaczony. Przez bandę lornetkowców osaczony. Jebanych parapetowców osaczony. Nie możesz im się poddać, bo będziesz stracony.